2499 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 30 listopada, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Całonocne antyrządowe protesty w Gruzji, w Tbilisi znów brutalnie interweniowała policja. Zagrożenie lawinowe w Tatrach na Kasprowym, 30 cm śniegu. Polskie piłkarki o krok od awansu na Mistrzostwa Europy, o tym za chwilę w sporcie. Do rana trwały protesty przeciwników zamrażania eurointegracji w gruzińskiej stolicy Tbilisi. Policja przez prawie 7 godzin próbowała rozpędzić demonstrantów. Sytuację w Gruzji śledzi Maciej Jastrzębski. Gruzińska policja, rozpędzając tłum i wyłapując uczestników demonstracji, używała pałek, gazu łzawiącego i wodnych armatek. Protestujący podpalali kosze na śmieci i rzucali funkcjonariuszy różnymi przedmiotami. Są ranni, w tym dziennikarze i policjanci. Według ostatnich danych do aresztów trafiło 107 osób. W czwartek rząd postanowił zawiesić na kilka lat negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. To oburzyło Gruzinów. Do protestu przyłączają się pracownicy i studenci uczelni wyższych. Zawiesiły działalność biura podróży, restauracje i kluby nocne. Poparli protest sędziowie i pracownicy instytucji wymiaru sprawiedliwości. Z państwowych mediów zwalniają się dziennikarze. Protest przeciwko działaniom rządu wyraziło także ponad 100 dyplomatów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rosjanie wyprowadzili się z konsulatu w Poznaniu. Dopiero jutro obiekt przestanie korzystać z ochrony dyplomatycznej. Rosyjski konsul zdawał nieruchomość urzędnikom w czwartek. Towarzyszyli mu zastępca i ambasador Rosji. Jak opisuje Katarzyna Przybysz z poznańskiego ratusza, czynności trwały 2 godziny i przebiegły bez zakłóceń. Zgodnie z umową budynek powinien zostać oddany w stanie niepogorszonym i opróżnionym, natomiast w budynku pozostały drobne ruchomości. To znaczy na przykład lodówka, czy zabudowa kuchenna, czy szafy, które byłoby trudno teraz demontować. Poznańscy urzędnicy nie przesądzają, co stanie się z budynkiem. Miasto wie o zainteresowaniu ze strony Ukrainy, ale czeka na międzyrządowe ustalenia. Wróciło zagrożenie lawinowe w Tatrach. Jest na razie 1 stopnia, informują ratownicy Topru i apelują do turystów o ostrożność. Od wczoraj na szczytach intensywnie pada śnieg, a dodatkowo silny wiatr utworzył niebezpieczne zaspy. Na Kasprowym Wierchu rano leżało już 30 cm śniegu. Zagrożenie lawinowe występuje od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza. Jak podkreślają ratownicy górscy, wybierając się w wyższe partie Tatr, należy mieć zimowe wyposażenie. Klimat. Bardzo dobra lub dobra, taka jest jakość powietrza w Polsce. Zanieczyszczenie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, a warunki bardzo sprzyjają do wszelkich aktywności na powietrzu. W kilku miejscach jakość jest umiarkowana, w Nowym Targu, w Włocławku i Działdowie. Prąd jest obecnie produkowany głównie z węgla. Jego udział to 92%. Pozostałą część zapewniają odnawialne źródła energii. Wiatr 5% i woda 3%. W ciągu dnia udział OZE w sieci krajowej będzie rósł, ale według prognoz nie przekroczy dziś 25%. Sieć energetyczna może być przeciążona wieczorem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, w studiu Norbert Michalek. Brawa dla polskich piłkarek, choć to nie jeszcze awans, ale Polki są bardzo blisko, żeby zagrać na Mistrzostwach Europy. W Gdańsku w pierwszym meczu drugiej decydującej rundy baraże pokonały Austriaczki 1-0. Jedyną i jakże ważną bramkę dla polskiego zespołu zdobyła Natalia Padilla-Bidas. Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane za rok w Szwajcarii. Rewanż, miejmy nadzieję, że ze szczęśliwym zakończeniem we wtorek w Wiedniu, początek o 18:15. Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z Lechem Poznań w piątkowym meczu 17. kolejki Ekstraklasy. Spotkanie miało być jednym z ciekawszych, jednak rozczarowało. Mimo to z gry swojego zespołu i wyniku zadowolony jest trener Piasta Aleksander Wukowicz. Biorąc pod uwagę klasę rywala i momentum, jakim znajduje się rywal, zarówno my jako drużyna też, Lech, który strzela i tworzy bardzo dużo sytuacji w każdym meczu, jest bezapelacyjnie najlepiej grającą drużyną w Ekstraklasie w tym momencie. W innym meczu było już nieco lepiej, jeśli chodzi o bramki. Krakowia zremisowała z Zagłębiem Lubin 1-1. Gospodarze objęli prowadzenie w 10 minucie po golu Fabiana Bzdyla. Wyrównał w doliczonym czasie gry drugiej połowy obrońca Jarosław Jach. Polskie szczypiornistki rozegrają dziś drugie spotkanie na Mistrzostwach Europy. W Bazylei rywalkami biało-czerwonych będą Portugalki. Spotkanie z tych najważniejszych, bo nasze reprezentantki muszą wygrać, żeby zachować szansę na awans do drugiej rundy. W pierwszym meczu niestety Polki dostały lekcję handbolu od Francuzek. Początek spotkania z Portugalią o 15:30. Mniej chmur dziś tylko na zachodzie i północy, w centrum i na południowym wschodzie możliwy słaby deszcz lub mrzawka, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Termometry pokażą 1 stopień na południu, 5 w centrum, do 6 na północnym zachodzie i nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do naszego studia M3, gdzie czekają na Państwa Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Ze mną i z Państwem dzisiaj w studiu są Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Pani, witam Państwa. Pierwszy raz chyba nie spóźniony, ale przepraszam za te złośliwości. Paulina Piechna-Więckiewicz, Lewica, wiceministra edukacji. Dzień dobry, witam Państwa. Barbara Oliwiecka, Polska 2053. Dzień dobry. Anna Gębicka, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Piotr Czak-Żukowski, Konfederacja. Dzień dobry Państwu. Debiut pana Piotra w naszym programie. I Łukasz Rzepecki, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. Stały gość. Witam serdecznie. Witam. Dziś porozmawiamy między innymi o tym, czy w relacjach polsko-ukraińskich nastąpi przełom w związku z tym, że Andrii Sybicha, nowy minister spraw zagranicznych, na wspólnej konferencji z Radosławem Sikorskim ogłosił, że nie będzie już blokad dla poszukiwania ciał ofiar rzezi wołyńskiej i ekshumacji. Zobaczymy, bo wiele sceptycznych głosów, w tym ekspertów, którzy zajmowali się tą problematyką od lat, ale będziemy rozmawiać też o prekampanii. Kandydaci ruszyli w Polskę na spotkania. Marszałek Szymon Hołownia musi się tłumaczyć ze swojej niepełnej edukacji, ale zaczniemy od kwestii polsko-ukraińskiej. Na wspólnej konferencji w Warszawie szefowie MSZ-u Polski i Ukrainy ogłosili, że właściwie nie ma już żadnych przeszkód, żeby ruszyły poszukiwania i ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej, które były wstrzymywane przez ukraiński IPN od 2017 roku. Pan poseł Szczerba, czy to wpłynie na relacje polsko-ukraińskie pozytywnie? Mam nadzieję, że to uzdrowi te relacje i mam nadzieję, że jakby ten element historyczny, bardzo ważny dla nas, bo przecież związany z naszą pamięcią narodową, zostanie ostatecznie rozwiązany i te poszukiwania i ekshumacje na terytorium Ukrainy będą możliwe. Oczywiście wszyscy mamy tę świadomość, że trwa wojna i też bezpieczeństwo naszych badaczy, archeologów jest bardzo istotne. Natomiast uważam, że został zrobiony bardzo ważny krok, który może zapoczątkować po pierwsze tym, że my jako naród będziemy w stanie naszych współobywateli i współrodaków godnie pochować. Z drugiej strony mam wrażenie, że przyspieszamy też tego swego rodzaju jakąś refleksję, której zabrakło przez ostatnie dekady, szczególnie wśród władz ukraińskich, o tym, czym była rzeź wołyńska, czym była zbrodnia i o tym, że wobec tego typu nawet tragicznych zdarzeń trzeba stanąć w prawdzie i współpracować. Pani Paulina Piechna-Więckiewicz, dlaczego akurat w tym momencie Ukraińcy zdecydowali się na odblokowanie, na taką deklarację? Eksperci mówią, że poczekajmy na prawdziwe działania, bo tych deklaracji było już wiele. Myślę, że Ukraińcy też widzą, jakie emocje budzi ta sprawa właściwie też wśród wszystkich środowisk politycznych, a przede wszystkim przez polskich obywateli. Cieszę się, że do tej refleksji doszło i mamy taką umowę. Pewnie wszyscy chcielibyśmy, żeby to było wcześniej, ale też mimo wszystko trzeba pamiętać, że trwa tam wojna. I różne też, różni ukraińscy dyplomaci, czy przedstawiciele dyplomacji, czy politycy mieli podejście różne, mieli podejście do sprawy Wołynia, rzezi wołyńskiej. Mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że nic się za tym nie kryje, że to jest po prostu normalny proces historyczny, który postępuje i narody dojrzewają po prostu w pewnym momencie do tego. Barbara Oliwiecka, ale może to jest zasługa szefa MSZ, który bardzo ostro stawiał na spotkaniach z ukraińskimi odpowiednikami te kwestie. Nawet doszło do awantury w Kijowie. Kosiniak-Kamysz, Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym, że nie będzie zgody na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej bez załatwienia tej kwestii. Może to właśnie ofensywna dyplomacja polska zdecydowała, że Ukraina zmieniła swoje stanowisko. Ja powiem tak, marszałek Szymon Hołownia powiedział, że jest to ponadpartyjny wysiłek, który przyniósł efekt. I tego oczywiście na każdym etapie, na tej drodze od wielu lat, prawda, walki, tej pracy dyplomatycznej, żeby doszło do ekshumacji naszych przodków, naszych obywateli, każdy dołożył coś na różnym etapie. I dobrze byłoby to tak traktować. Jest zawsze ten moment, że ktoś tą kropkę nad i stawia i dopina tematy. Tak się stało teraz. Natomiast przestrzegam przed tym, żeby jakiekolwiek grupy sobie przypisywały tylko sobie i wyłącznie zasługi. Niestety już pojawiają się takie oskarżenia na stronie, na pewnej platformie tutaj pana kandydata z Prawa i Sprawiedliwości, pana Nawrockiego, że w końcu obudzili się politycy, nagle to jest ważne. Nieprawda, to było ważne zawsze i doceniajmy te wspólne wysiłki. Ukraina, mam nadzieję, że teraz poważnie podeszła do tego tematu, że te wszystkie zobowiązania są wiążące. Oni długo dojrzewali do tego. To była ich wewnętrzna też pewnie taka sprawa polityczna, więc ja wierzę, jestem przekonana, że teraz te prace ruszą. Już się też pojawiają, weszłam dzisiaj na platformę X IPN-u i już są wywiady, głosy, że 3 dni minęło od podpisania umowy, porozumienia i nic się nie dzieje. No właśnie, to ja zacytuję. Zacytuję wiceprezesa IPN-u, który doktora habilitowanego Karola Polejowskiego, który powiedział tak: żadnego sygnału ze strony ukraińskiej, że przechodzimy z fazy deklaracji politycznych do fazy praktycznych działań, nie ma. Ja powiem tak, po 3 dniach takie deklaracje to... Ja miałam, odnoszę wrażenie, że to było, tak, że to było i miało być paliwem politycznym na kampanię prezydencką. Bardzo dobrze, że to porozumienie teraz zostało podpisane. I to powinno, temat ten powinien być absolutnie wyjęty z takiej właśnie kampanii prezydenckiej, politycznej. Pani Anna Gębicka, czy Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, czy też popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, nie powinien się zająć właśnie organizowaniem teraz ekshumacji, a nie kampanią wyborczą? Ale jak najbardziej tym się zajmuje. IPN zadeklarował gotowość, że w ciągu 24 godzin są gotowi pracownicy IPN-u jechać na miejsce i tę ekshumację rozpocząć. Natomiast ja bym nie była taka hura optymistyczna tutaj, bo znając Ukraińców i ich podejście do tej sprawy, gdzie w 2019 roku, przypomnę, prezydent Zełenski osobiście, najwyższa rangą osoba na Ukrainie, zadeklarował, że dadzą zgodę na ekshumację. I co? I od tego czasu żadnej zgody nie wydali. Mało tego, szef IPN-u ukraińskiego mówi wprost, że zanim oni wpuszczą Polaków, zanim pozwolą na ekshumację, to oni najpierw sami wykonają badania, sami ustalą przyczyny śmierci i dopiero później wpuszczą Polaków. No przepraszam, ale tutaj niestety naprawdę pojawia się bardzo dużo wątpliwości. Ja przypomnę, IPN złożył 50 wniosków szczegółowych, 9 wniosków głównych. W prawie ukraińskim jest taki też obowiązek, że jakby co roku trzeba te wnioski ponawiać, żeby tą procedurę rozpocząć i cały czas te wnioski nie zostały rozpatrzone. No więc w tym momencie IPN mówi: sprawdzam. Jeżeli jesteście gotowi, jeżeli chcecie dać nam zgodę, to proszę bardzo, nasi pracownicy są gotowi, mogą jechać w każdej chwili. Wypowiedź tą, która mówi o tym, że szef ukraińskiego IPN powiedział, że oni sami zrobią te badania? Tak, szef ukraińskiego IPN-u zapowiedział, że Ukraina sama zbada, ustali miejsce pochówku i okoliczności śmierci ofiar i jest wypowiedź dostępna na portalu X. Panie pośle, pan ma taką zasadę, po pierwsze, żeby mi zawsze przerywać, a jak pan sobie nie potrafi porywać... pan jak sobie nie potrafi poradzić z jakimiś argumentami, a przypomnę, pan poseł Szczerba znany jest z tego, że odmawiał nazwania zbrodni i ludobójstwa Wołyńskiego ludobójstwem. Mam też pana wypowiedzi. Mam też nagranie z pana. To nie jest temat do kolejnej wojny na prawach polskich. Pan poseł Szczerba zaczął mnie atakować, co robi. Proszę tego nie robić, ale właśnie o to chodzi. Bo byłem odpowiedzialny między innymi w samorządzie za to, że był pamiętnik rzeź wołyńską na terenie warszawskiej Woli. Szanowni mural, który na rogu młynarskiej Płocki. Nie, pani redaktor, pani mogę dokończyć? Posłanka Gębicka kończy, później pan Łukasz Rzepacki. Panie pośle, po pierwsze, to pan na przykład w ostatnim programie, w którym byliśmy razem, 3 razy skłamał na temat faktów. Ja sobie odsłuchałam i zapisałam wszystko, więc proszę mnie nie obrażać, bo jeśli już, to pan tutaj kłamie. I kolejna sprawa, upamiętnienie w Warszawie. To dlaczego pan Rafał Trzaskowski przez 3 lata nie wyraził zgodę na upamiętnienie ofiar ludobójstwa wołyńskiego na Powązkach? Dlaczego? Wie pan co, ja nie znam takiego skoro takiej się pan inicjatywy, zajmuje upamiętnieniem. Od 3 lat Rafał Trzaskowski zadeklarował. Rafał Trzaskowski zadeklarował, że wtedy, kiedy ekshumacje zostaną przeprowadzone. Przez 3 lata nie chciał wydać zgody. Przepraszam, oni chcieli za własne pieniądze postawić pomnik. A Rafał Trzaskowski nie dał zgody na to, żeby upamiętnić ofiary Wołynia na Powązkach. Ja tylko chciałam, pani redaktor, bo myślę, że to jest ważna informacja w tej dyskusji. Bo jeżeli już mówimy o portalu X, to na nim jest też informacja, że ten dotychczasowy szef ukraiński IPN-u nie będzie się ubiegał o następną kadencję i kończy ją w grudniu. Może to rozwiąże trochę. Jakoś emocje trochę uspokoi. Nie, nas wszystkich. Nie, uspokaja, bo szanowni jeszcze państwo, reprezentuje IPN. Tego się obawiam, że ta sprawa, która musi być ponad podziałami politycznymi w Polsce, doprowadzi nas do awantury. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w przededniu kampanii wyborczej w Polsce i musimy zrobić wszystko. Ale mnie się właśnie wydawało, że ta I musimy zrobić wszystko. Zdejmie odium emocji z tego. Na to pan prezydent Andrzej Duda liczy. Pan prezydent konsekwentnie w zaciszu gabinetu, ale czasami i ostrzej, rozmawia z panem prezydentem Zełańskim od wielu lat. Od 2019 roku. Rozpoczął starania od 2017 roku jako głowa państwa. Dzisiaj chcemy, żeby to był sukces. A sukces ma wielu ojców. Natomiast nie możemy doprowadzić do sytuacji, żeby tą tragedią grać politycznie. Musimy ważyć słowa. Nie wolno nam się dać podzielić w Polsce, bo musimy pokazywać stronie ukraińskiej, że głos Polski jest jeden. Że chcemy, żeby ta sprawa jak najszybciej się rozpoczęła. Mamy zapowiedzi, że w 2025 roku dojdzie do tego. O to walczymy. My o to zabiegamy i cała klasa, scena polityczna powinna dążyć do tego, żeby tak się stało. Dlaczego? Dlatego, że być może, nie chcę, to jest moje gdzieś zdanie i takie wyczucie, że właśnie w przededniu kampanii wyborczej, żeby być może spróbować podzielić scenę polityczną, ale liczę na to, że to jest szczera refleksja ze strony władz ukraińskich, dobra gotowość ze strony prezesa IPN-u, pana Karola Nawrockiego, że IPN jest gotowy. To ważne, że pomimo tego, że kandydat obywatelski rozpoczął przygotowania do kampanii wyborczej, jest na posterunku i trzyma rękę na pulsie w tej sprawie, bo tak jak mówię, osoby najbliższe osób pomordowanych chcą godnego pochówku dla tych osób, chcą zapalić znicz, chcą przede wszystkim znać miejsce pochówku i o tym mówił również pan prezydent Andrzej Duda, że rodacy oczekują w tej sprawie jedności. Piotr Czak-Żukowski, czy Konfederacja jest zadowolona z tej deklaracji? Konfederacja jest partią, która nigdy nie odpuściła kwestii Wołynia. Czy jesteśmy zadowoleni? Pani redaktor, ta deklaracja jest kolejną deklaracją, jakich było wiele. Tak jak już słyszeliśmy, nawet prezydent Zełenski takie deklaracje wygłaszał. Czekamy na efekty, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce. Mamy kampanię wyborczą, strona ukraińska świetnie sobie zdaje z tego sprawę. Strona ukraińska wiele razy pokazywała, że bardzo dobrze wie, jak rozgrywać wewnętrzne sprawy w Polsce. Nie jesteśmy tutaj optymistycznie nastawieni. do strony ukraińskiej. Właśnie ze względu na to, że takich deklaracji było już dość wiele i nie wierzymy w to, że te wykopaliska, te faktyczne prace ruszą. Teraz mamy sezon zimowy. Wiadomo, że teraz nie ruszą. Natomiast teraz jest czas na przygotowanie tego merytorycznie. Na ustalenie miejsc, na ustalenie harmonogramu działań, prac, na tego typu rzeczy. Będziemy się przyglądali sprawie, będziemy patrzyli, co zostało ustalone, w jaki sposób, jaki jest harmonogram, czy rzeczywiście Polacy zostaną wpuszczeni na przykład do archiwów ukraińskich, gdzie jest niezbędna kwerenda. Nie jesteśmy, tak jak powiedziałem, optymistycznie nastawieni, natomiast no oczywiście, my nigdy nie odpuściliśmy sprawy Wołynia. Tutaj wszyscy deklarują, że to jest ważny wysiłek wszystkich stron, natomiast Konfederacja ostatnio zgłosiła poprawkę w Europarlamencie do uchwały dotyczącej wsparcia Ukrainy. Poprawkę dotyczącą tego, żeby uzależnić to wsparcie od właśnie rozwiązania w praktyce tej kwestii, czyli faktycznego przeprowadzenia tych ekshumacji. No i tutaj niestety, ale zarówno europosłowie, zresztą obecni na sali Platformy Obywatelskiej, jak i europoseł Polski 2050, jak i posłowie Lewicy głosowali przeciwko tej poprawce. Więc nie jest czas. Ale czy można uzależniać od ekshumacji? To jest przede wszystkim to. Europoseł Michał Szczerba. Słuchaczom wytłumaczyć, czego dotyczyła uchwała. To była już druga historycznie w tej kadencji parlamentu uchwała dotycząca tego, w jaki sposób można wesprzeć aktualnie Ukrainę w jej walce ze zbrodniczym, terrorystycznym reżimem Putina. I rzeczywiście Konfederacja cyklicznie składa te poprawki. My w lipcu poparliśmy tę poprawkę. Natomiast ustami Bartłomieja Sienkiewicza wyraziliśmy teraz opinię, że w sytuacji nowego stanowiska strony ukraińskiej, wyrażonego również przez ministra spraw zagranicznych Ukrainy, naprawdę nie ma sensu za każdym razem, wtedy kiedy mówimy o tym, dajcie systemy artyleryjskie, systemy obrony przeciwlotniczej, wpisywać kwestii zbrodni, ludobójstwa, która została wielokrotnie nazwana również uchwałą Sejmu i spojrzałem w międzyczasie na wszystkie moje głosowania pani posłanko Gębicka i zawsze pod każdą uchwałą, która określała rzeź wołyńską jako zbrodnię, jako ludobójstwo jest moje absolutne poparcie. Więc jakby problem polega na tym, że jeżeli pojawiają się pani redaktor i może teraz odbije piłeczkę, jakiekolwiek uchwały dotyczące wspierania Ukrainy walczącej nie spraw historycznych, to państwa środowisko daje plamę. Nie głosujecie. Głosujecie tak samo jak niemieccy faszyści z AfD. Dokładnie jesteście przeciwni jakiejkolwiek pomocy Ukrainie. I to jest wasza hańba, to jest wasz błąd, historyczny błąd, bo im dalej ta granica jest pod polskich granic, tym my jesteśmy bezpieczniejsi tutaj na Wisłą w Warszawie. Czy pan chce odpowiedzieć? Tak, panie pośle, Konfederacja toczy wojnę w sprawie Wołynia ze wszystkimi od wielu lat. No ale Ukraina toczy rzeczywistą wojnę z Rosją, stała się przedmiotem napaści. Tą sprawę można było załatwić jedną decyzją administracyjną lata temu. Jeżeli kraj, który toczy wojnę, tak bardzo toczy tą sprawę, blokuje, no to należy zadać pytanie, o co chodzi. Dlaczego tak jest? Dlaczego po prostu nie zostało to ze strony ukraińskiej też załatwione, wydane te pozwolenie od razu? Sprawy w ogóle by teraz nie było. Natomiast jeżeli Ukraina stawia sprawę tak na ostrzu noża, no to my też musimy reagować. My musimy się dbać o polską historię, o to, żeby stosunki między Polską a Ukrainą opierały się na prawdzie historycznej. Jeżeli Ukraina tak bardzo z tym walczy, no to my też musimy jakby reagować na odpowiednim poziomie. No tak, na razie nie walczy, tylko jest porozumienie ministrów, wspólne oświadczenie. Dopiero od paru dni. Tak. Przepraszam, ja tylko chciałam sprostować, bo pan poseł Szczerba kłamie w sprawie swojego głosowania. W 2013 roku głosował przeciwko uznaniu zbrodni wołyńskiej za ludobójstwo, przeciwko poprawce. Nie, 11 lipca 2023 roku zagłosowałem za uchwałą, w której treści znajduje się słowo ludobójstwo. No to jak pani ma problemy z czytaniem, to szanowni państwo, polecam na jakąś kłamać, że pan nigdy nie zagłosował. No to pani można sprawdzić. W kolegium humanum najlepiej. Bardzo dobrze, można sprawdzić wszystko, panie szanowni pośle. Państwo, ale dobrze, zamknijmy ten temat. Zanim przejdziemy do kampanii, panie pośle Szczerba, teraz ja mówię. Zanim przejdziemy do kampanii, chciałam tylko przypomnieć naszym widzom i naszym słuchaczom, że jesteśmy też na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Bardzo proszę o zadawanie pytań naszym gościom, na które odpowiedzą w internetowej dogrywce. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, pan Karol Nawrocki, w niedzielę będzie na proteście przeciwko deprawacji dzieci. Pani posłanko Gębicka, kto chce deprawować dzieci w polskich szkołach? To jest ta propozycja, którą przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ta propozycja, gdzie pod szczytnym hasłem tak naprawdę edukacji zdrowotnej, bo tutaj myślę, że wszyscy się zgodzimy, że czy w kwestiach związanych z edukacją, z tymi problemami psychicznymi, które się pojawiają, czy kwestiach związanych ze zdrowym odżywianiem, to jest potrzebne. Tylko po co wrzucać do tego od razu edukację seksualną i to jako obowiązkowy przedmiot? Bo to jest clue sprawy. A co jest też, szanowni w państwo? Edukacji seksualnej. Chociażby to, pani czy redaktor. Edukacja seksualna nie jest elementem zdrowia młodych ludzi? Pani redaktor, tylko to musi być podane dzieciom w formie dostosowanej do ich potrzeb. A kto ma o tym decydować? Posłowie PiSu? Wydaje mi się, że... Czy kandydat PiSu? I pani redaktor, w pierwszej kolejności rodzice. Powinni decydować o tym rodzice. I niestety Platforma i cała reszta ma to do siebie, że za każdych ich rządów prawa rodziców są lekceważone i deptane. Tak było przy sześciolatkach, tak było teraz przy pracach domowych, gdzie wprost uderzyliście w osoby, które z tym mniejszym kapitałem społecznym, uderzyliście w osoby biedniejsze, które nie będą miały pieniędzy na to, żeby wysyłać dzieci na korepetycje, po to, żeby spełnić jakąś populistyczną obietnicę. Ale ja to się jest pytam naprawdę... o wychowanie, ale, mamy porozmawiać o skali korepetycji przez 8 lat jeśli mogę dokończyć. Mieliśmy komisję sejmową w tej sprawie, w sprawie tego przedmiotu. I o ile, tak jak mówię, w części jak najbardziej zdrowie psychiczne, kwestie odżywiania, te kwestie zdrowotne, profilaktyka zdrowotna. Tak, mówił o tym też Karol Nawrocki chociażby wczoraj podczas spotkania w Głogowie. Natomiast w przypadku edukacji seksualnej ten przedmiot ma być obowiązkowy. Teraz wychowanie do życia w rodzinie nie jest przedmiotem obowiązkowym. I państwo mówicie z jednej strony, dzieci są obciążone, trzeba obciąć program nauczania, trzeba zlikwidować prace domowe, a z drugiej strony chcecie dokładać kolejno pani posłanko, ale czy to jest przypadek, to całkowicie nie spina. Że poseł PiSu wzywa do udziału w tej manifestacji i że kandydat obywatelski idzie za apelem posła PiSu? Pani redaktor, kandydat został zaproszony przez rodziców i przez organizacje, które, przypomnę, niestety nie zostały wpuszczone na tą komisję. Organizacje rodziców, które krytykują ten projekt, nie zostały wpuszczone na komisję sejmową. Taka jest obywatelskość właśnie tego rządu. Mamy tutaj w studiu wiceministrę edukacji, panią Paulinę Piechnę-Więckiewicz. Czy polskie dzieci będą deprawowane przedmiotem edukacji zdrowotnej? Tak jak wszyscy obywatele, a szczególnie na tym etapie życia mają swoje prawa, w tym prawo do rzetelnej edukacji opartej na naukowych podstawach i takie prawo dziecka właśnie Ministerstwo Edukacji realizuje również poprzez przedmiot edukacja zdrowotna, który jest rekomendowany przez środowiska odpowiedzialne za profilaktykę zdrowia, różnego rodzaju zdrowia. I cały ten przedmiot ma sens tylko wtedy, kiedy człowieka traktuje się całościowo, kompleksowo. Od zdrowia psychicznego przez zdrowie fizyczne, to co jemy, do również takich kwestii związanych ze zdrowiem seksualnym, ale też z dojrzewaniem, z wiedzą o tym, chociażby najprostszą, jak po prostu zapisać się do lekarza, jak wyglądają różne procedury medyczne. Nie ma się czego bać, naprawdę. To w żaden sposób nie rzutuje... Ale my się nie boimy, że dziecko się dowie, jak się zapisać się do lekarza. Boicie. Sama powiedziałam, to, że to najgorsze, to są ale ja pani poseł nie przerywałam, mimo że się bardzo nie zgadzam, słucham słuchałam kulturalnie tego, co pani poseł mówiła. Trzeba rozróżnić dwie sytuacje. Pierwsza to jest wykorzystywanie polityczne tego przedmiotu do kolejnej bitwy światopoglądowej Zjednoczonej Prawicy. No i oczywiście kandydat jutro będzie na proteście. A druga rzecz, którą robicie straszną po prostu, to jest... wykorzystujecie rodziców do tej właśnie bitwy. Ale bo to ja rodzice jako... się do nas nie przerywali, a nie my do rodziców. Przed chwilą pani prosiła posła Szczerby, żeby pani nie przerywała, a pani się nie da wypowiedzieć posłance. Zgłaszają się dlatego, że... Zgłaszają się dlatego, że straszycie ich. I ja jako matka rozumiem rodziców i teraz chciałabym do państwa zaapelować. Nie słuchajcie państwo tych strachów budowania na państwa lękach, naturalnych zupełnie dla rodziców, zbijaniu kapitału politycznego, bo my tak, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby przekazywać ten przedmiot odpowiednio do wieku dziecka, że muszą to robić osoby o określonej wrażliwości. I teraz to jest bardzo ważne, które biorą pod uwagę wrażliwość każdego z dzieci, które na ten przedmiot będą chodzić, bez względu na to, z jakiego środowiska są, jaki rodzice, rodziny mają światopogląd. To, co dzieje się w szkole, ma być oparte na wiedzy. To, co dzieje się w domach, to jest oczywiście konstytucyjnych praw rodziców do tego, żeby móc kształtować i wspierać swoje dziecko. Barbara Ale dzieci Oliwiecka. Też, chciałam Barbara to jasno... Oliwiecka. Przepraszam, tylko jedną rzecz. Dzieci też mają swoje prawa. Ja jestem zbulwersowana, że naprawdę w XXI wieku Prawo i Sprawiedliwość wciąż ma problem z rzetelnym podejściem do edukacji. To jest wykorzystywany temat polityczny. Oczywiście, że tak. Ja sobie przejrzałam trochę ten program i tam oczywiście poza takimi aspektami seksualności człowieka, jak budowa naszego ciała, kwestie, które już tu były wspomniane, jeżeli chodzi o zapłodnienie, o rozwój też taki psychofizyczny człowieka, to są też takie tematy, które bardzo trudno poruszać rodzicom z dziećmi. I nie wszystkie dzieci w domu dostaną należytą wiedzę o właśnie seksualności. Ale dostaną z internetu wykoskowioną. Dostaną z internetu, ale właśnie w tym programie szkolnym, edukacji muszą być poruszane takie tematy, jak zachowania niewłaściwe w internecie, w tym seksstoczny. Proszę się zapytać rodziców, kto wie, co to znaczy. Większość, zakładam, nie co będzie to znaczy? Wiedzieć. To znaczy to, że dziecko jest pod wpływem, nie wiem, rówieśników, szantażu, zachęcane do publikowania jak na przykład jakiegoś zdjęcia swojego ciała, czy jakiegoś wpisu erotycznego, a potem jest tym szantażowane. To się dzieje w necie. Rodzice nie mają pojęcia, co tam się dzieje. To będzie omawiane też w szkołach. Świadoma zgoda. Przemoc seksualna, niewłaściwe zachowania dorosłego, na jakie dziecko może być narażone. Takich tematów naprawdę obawiam się, że w większości domach się nie porusza. I właśnie tak bardzo to wynika się cieszę. Z badań. Tak, no i właśnie. Bardzo się cieszę, że te kwestie będą omawiane w szkole i każde dziecko będzie miało równe podejście. I ja powiem szczerze, też rozmawiam z konserwatywnymi rodzicami. I oni nie mają nic przeciwko. Wręcz czasami mam wrażenie, że odczuwają ulgę, że nie będą musieli poruszać tego tematu, bo nie wiedzą jak. Czy Konfederacja poprze ten projekt? Zdecydowanie nie. Po pierwsze, to nie jest prawda, że wolność do wychowywania dzieci według własnych poglądów ogranicza się do tego, co się dzieje w domu. To jest Konfederacja, wolność. Ugrupowanie to był przykład szkoła. Jest przeciwne przymusowi, edukacji dzieci? Przemusowi. Edukacji zgodnie z tym, co mówi to znaczy państwo. Przymus? A jak ktoś to ma przedmiot obowiązkowy. Znaczy lepiej, żeby dzieci z internetu czerpały tak wiedzę długo, na temat swojej seksualności? To był przedmiot dodatkowy, na który można było chodzić, ale nie trzeba było, to możemy jeszcze jako tako zaakceptować. Natomiast nie możemy zaakceptować sytuacji, w której jeżeli rodzic się nie zgadza na to nie ma wyjścia, bo to jest przedmiot obowiązkowy. Każdy z nas chodził do szkoły. Każdy z nas miał biologię. Każdy z nas miał... I uczył się, jak powstał świat na przykład. Tak, uczył się o tym, jak sobie radzić z agresją. Ja pamiętam, były Panie takie pośle, zajęcia w szkole. Ale są przypadki, coraz częściej media ujawniają, molestowania seksualnego Oczywiście. Dzieci, pedofilii. No, nie uczyliśmy się w szkołach, jak rozpoznawać te zachowania, jak informować, gdzie się zwracać. Czy to nie jest dobre, że wreszcie szkoła polska wkroczy też w XXI wiek i dzieci będą przygotowane do tego, żeby nie być ofiarami różnego rodzaju przestępstw seksualnych? Pani redaktor, diabeł tkwi w szczegółach. jak to będzie, z naciskiem na jak to będzie organizowane, co dokładnie będzie na tych zajęciach. My nie jesteśmy przekonani, nie wierzymy w to, że program nauczania na tych zajęciach będzie ułożony tylko pod kątem takim, no słusznym oczywiście. A widział warto pan program? Uczyć dzieci tego, jak bronić się przed napaścią seksualną, natomiast... Ale to może zamiast się opierać na wierze, to trzeba przeczytać program na przykład i po prostu wprowadzić tę edukację, bo to ma być edukacja zdrowotna, czyli holistyczne podejście do dzieci, do ich zdrowia, a nie od razu mówić nie. I Łukasz Rzepecki. Ja bym chciał tylko dodać, że takie zajęcia w różnych krajach też zaczynały się od tego, że no od słusznego podejścia, że należy uczyć dzieci o zdrowiu, natomiast później ewoluowało to w bardzo złym kierunku. Chcemy tego uniknąć. Chcemy pozostawić sytuację, w której to jest wolą rodziców. W której dzieci nie wiedzą. Pani redaktor, szanowni państwo, ja mam osobiście żal do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że w 2020 roku pan prezydent Andrzej Duda zgłosił projekt ustawy Rodzice decydują. I tam w tym projekcie ustawy, gdyby ta ustawa weszła w życie, która mówiła o tym, że to rodzice mają tylko i wyłącznie, nie szkoła, nie minister edukacji, z jakiej partii by on nie był, czy ugrupowania, mają prawo decydować za swoje dzieci. I gdyby wtedy 4 lata temu Prawo i Sprawiedliwość przyjęło tą ustawę, dzisiaj nie mielibyśmy tego tematu. Ale dzisiaj żadne, edukacji seksualnej? Dzisiaj żadne organizacje o charakterze światopoglądowym nie mogłyby narzucać w porozumieniu z ministrą edukacji czy dyrektorami szkół tematów światopoglądowych, które mają dotykać, które mają dotykać dzieci. Przepraszam, a może pan mi wyjaśnić, bo ja nie rozumiem. Tak. Edukacja seksualna to są tematy światopoglądowe? To ma coś wspólnego ze światopoglądem? Jest to połączone ze sobą, pani redaktor. W jaki sposób? Widzimy doskonale, że lewica nie ma pomysłu na siebie, nie ma pomysłu na tą kampanię i rządzący obecnie chcą doprowadzić do sytuacji Jagodno 2.0 z poprzedniej kampanii, czyli rozbudzić emocje o charakterze światopoglądowym, żeby znów młodych zachęcić w tej walce edukacji seksualnej do pójścia do wyborów, bo dzisiaj wychodzi państwu w sondażach, że młodzi są zawiedzeni państwa polityką po roku czasu. Są zawiedzeni, bo państwo powinniście się skupiać... Ale nie mają prawa do głosu, bo państwo powinniście się skupiać przede wszystkim na edukacji, ale w kontekście kompetencji miękkich, a nie narzucania kolejnych przedmiotów obowiązkowych. Powinniście się skupiać na kwestiach edukacji klimatycznej. Powinniście się skupiać, pani minister, szanowna, na kwestiach mieszkalnictwa, bo młodzi ludzie nie mają gdzie mieszkać. Bo Prawo i Sprawiedliwość zjawiliśmy program. Nie państwo, że wprowadzicie akademiki, ale ja mam teraz głos, szanowna pani. Ale pan rozróżnia. Bo mówiliście o akademikach za złotówkę, a później co mówi pan, pani minister, pani kolega. Delikatnie mówiąc. Ha, ha, ha. Nie będzie żadnych akademików za złotówkę. Gdybym ja miała liczyć kampanię prezydenta Dudy, to jest właśnie państwa polityka. Rzucanie kwestii światopoglądowych i odbieranie kwestii Jagodna do rozmowy o zdrowiu seksualnym, jakieś absurdalne kręgi. Czy pan prezydent, czy państwo szanowni, w ramach procesu konsultacji wysłaliście swoje uwagi do Ministerstwa Edukacji, tak jak mógł to zrobić każdy? A ja się chciałam zapytać, nie mam takich informacji, natomiast pytanie jest inne. Pan prezydent Andrzej Duda mówi wielokrotnie, jeżeli są jakieś projekty ustaw, zapraszam ministrów, będziemy rozmawiać. Mhm. Czy pani minister edukacji przyszła do Pałacu Prezydenckiego, do pana prezydenta konsultować tą ustawę? Panie ministrze, widzieliśmy się już w kilku różnych sytuacjach. No naprawdę myślę, że to znaczy, jeżeli że nie chce pan nie odpowiedzieć na pytanie, na pewno czy pan prezydent nie podpisze wzięliście udział w konsultacjach, bo, to proszę naprawdę. To, czego mają się uczyć dzieci, to jest prawo rodziców. A ja się nie mówię, teraz Michał Szczerba, który jeszcze się nie powiedział w tej kwestii. Po pierwsze tak, znaczy, bardzo jestem wzruszony tymi obrońcami wolności, którzy wtedy nie protestowali, kiedy Czarnek wprowadzał do szkół przedmiot o nazwie Historia i teraźniejszość, który tak naprawdę był polityczną, pisowską propagandą kształtującą świat. I program Za życiem. W szczególności umysły młodych ludzi, których chciał wychować na swoją pisowską, partyjną modłę. I wtedy nie protestowaliście, że rodzice mają prawo wyboru, czy będą robić z ich dzieci pisowca, czy też nie. Dzisiaj edukacja, zdrowie jakoś dziwnie wam przeszkadza. Chcę bardzo wyraźnie pani redaktor powiedzieć, to nie jest wymysł Barbary Nowackiej, to nie jest wymysł obecnej tu pani wiceministry w studio. To są po prostu standardy. Standardy, które również są rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia. Jest też Biuro Regionalne dla Europy. Które w tej chwili pani przeszkadza, bo ja mówię o nauce, a pani mówi o ideologii, o propagandzie, czym pani się czuje najlepiej. Nie będzie standardów WHO. Przepraszam, teraz ale pan poseł mówi teraz o czym innym. Mówi o tym, że różne organizacje zajmujące się zdrowiem wskazywały na to od wielu lat, ale w Polsce to na przykład był Rzecznik Praw Pacjenta. Naprawdę. Pani posłanka Oliwiecka. Proszę bardzo. Bo ja chcę bardzo wyraźnie, żeby też mój pogląd w tej debacie wybrzmiał. Ja jestem zwolennikiem edukacji zdrowotnej w szkołach. Uważam, że te cele, które również WHO określiła, czyli kwestie związane z chorobami przenoszonymi drogą płciową, kwestie związane z niechcianymi ciążami, kwestie związane z tym, jak reagować ma dziecko na przykład na zły dotyk, czy na molestowanie seksualne. No, wychodzą coraz to nowe rzeczy, jak się okazało, jak te dwie panie powiązane z prawym sektorem wyszły z Komisji Państwowej, że zdecydowana większość spraw, którą zajmuje się Komisja do Spraw Pedofilii, to są sprawy osób duchownych. I to jest problematyczne, żeby również wiedzieć, jak w kościele działać, jak reagować, jak, żeby dziecko wiedziało po prostu, jakie ma prawa, ale jakie również zostanie ukształtowane. To są wszystko bardzo ważne rzeczy, które są pewnym standardem również europejskim. Właśnie w nawiązaniu do podręcznika HIT i do tego, co tutaj pan minister Rzepecki i pan z Konfederacji mówili, pani Gębicka też z Prawa i Sprawiedliwości, że rodzice powinni mieć wpływ. Oczywiście. Czy rodzice mieli wpływ na to, kiedy w podręczniku HIT zadawaliście pytania, czy można, jak można kochać dzieci z hodowli in vitro? Czy rodzice tych dzieci, zapytaliście się ich wtedy o zdanie, co oni czuli i jak do tego, i jak ich dzieci się czuły, czytając te rzeczy w podręczniku HIT? Jesteście obłudnikami po prostu. Pani Gębicka odpowie? Tak, odpowiem na kilka wątków, bo przede wszystkim najpierw na to tak, pytanie to dotyczące dzieci z in vitro w tym podręczniku HIT-u, bo tutaj rzeczywiście media szeroko to komentowały. Tak, no i media przekręcały oczywiście. Ja uważam, że szacunek się należy... Ja to zacytuję, bo ja mam Ja cytuję podręcznik do skrócę go, brzmi tak. Ostatnie pytanie, nie będę czytała wszystkiego. Nie, proszę całość przeczytać, bo to jest ważne w kontekście. Wraz z postępem medycznym i ofensywą ideologii gender wieku XXI przyniósł dalszy rozkład instytucji rodziny. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi, czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety. Najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli, skłania do pozostawienia zasadniczego pytania, kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci. To jest o metodzie in vitro. Proszę bardzo, odpowiedź. Po pierwsze, niestety następuje teraz taki proces, kiedy próbuje się te kwestie i także edukacji seksualnej uprzedmiotawiać, a jednak dzieciom powinno się podkreślać też, jak ważne są relacje w rodzinie. Mogę się odnieść, pani redaktor, ja uważam, że każdemu dziecku należy się szacunek i nie powinny paść takie słowa odnośnie jakiejś produkcji, bo one są niesłuszne i uważam, że tutaj to trzeba powiedzieć. Ale wtedy nie protestowaliście. Wtedy nie mówiliście o rodzicach, których te słowa dotknęły. Mogę się odnieść, bardzo dziękuję. jeszcze co do tego, co pan Szczerba powiedział. Niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje osoba, która jest skazana za czyny pedofilskie czy oskarżana, musi być surowo ukarana i trzeba to jasno powiedzieć. Więc proszę nam tutaj nie dopisywać jakichś... Nie, o tym, że dzieci powinny być uczone rozpoznawania złego dotyku. Nie, pani redaktor, ja się tutaj zgadzam. I ja powiedziałam na początku jasno, są tam pewne treści w tym programie, które są potrzebne, bo my ten program dokładnie omawialiśmy na komisji. Ale są też pewne treści, które uprzedmiotawiają relacje między ludźmi. I potem się dziwimy, że młodzi ludzie mają problemy psychiczne. Niestety, takie treści się pojawiają po prostu. Takie treści się niestety złe pojawiają także w tym programie. I pytanie. Dlaczego ministerstwo nie odpowiedziało na kontroli, nie pokazało? Dyrektor powiedział, że wpłynęło bardzo dużo tutaj zapytań i apeli od rodziców. Dlaczego ministerstwo nie chciało ich pokazać? Powiedzieliście, że dopiero za 2 tygodnie je pokażecie. Posłowie byli na kontroli. Dlaczego nie wpuściliście na komisję niektórych organizacji? Dlaczego głos obywatelski nie mógł być wysłuchany? Odpowiada, przechodzimy do następnego tematu. Ministerstwo powiedziało, że musi przygotować te dokumenty, że je przygotuje. I pani poseł być może nie wie, ale dokładnie również pan profesor Czarnek, kiedy był ministrem, również nie udzielał często informacji. Zakładam, że może dlatego, że po prostu może się wstydził, ale może potrzebował również, chciałabym bardziej minister, pozytywnej wersji, chciałby dłuższy czas mieć na... Pani poseł, nie, przepraszam pani redaktor. My czytamy wszystko. My nie jesteśmy ministerstwem z zeszłej kadencji, w którym nie otwierano kopert w konkursach ofert, gdzie były pieniądze. Ale już naprawdę. Nie, no to jest fakt. Po prostu wprowadzacie w błąd słuchaczy. Chciałabym jeszcze poruszyć. I ja zachęcam każdego. Joanna Mucha pokazała tysiąc ofert nieotwartych w ofertach na programy edukacyjne. Jeden wątek, bardzo... Szanowni Państwo, chcę zapytać o wolne Wigilie. Sejm przegłosował, że od przyszłego roku będziemy mieli wolny dzień w Wigilię Bożego Narodzenia, ale w zamian będzie dodatkowa niedziela handlowa, czyli w sumie 3 niedziele handlowe w grudniu. Paulina Piechna-Więckiewicz. Czy o to chodziło Lewicy? Chcieliśmy wolnej Wigilii. Poprawka o kolejnej roboczej niedzieli handlowej była poprawką Koalicji Obywatelskiej. Nie zgadzamy się z tą poprawką i w Senacie będziemy wnosić swoje uwagi już w trybie legislacyjnym. Ale po co ten pośpiech, skoro tutaj to dotyczyć będzie dopiero przyszłego roku, a teraz nagle przed świętami chcecie robić takie prezenty? W początkowej wersji chcieliśmy, żeby ten projekt dotyczył również tego roku. Ale nie dotyczy. No niestety nie dotyczy. Barbara to Oliwiecka. Jest przykład tego, jak nie powinny być składane wnioski i ustawy i zgadzam się, że tu było nie powinno być tak procedowane to prawo, ale to jest dlatego, że 2 miesiące przed Wigilią Lewica spragniona chyba takiego szybkiego sukcesu politycznego składa taki wniosek, który nie jest konsultowany, i tu zabrakło tej konsultacji nie tylko z handlem, bo wolne Wigilie nie dotyczą tylko handlu. To zostało sprowadzone do tego, bo rozumiem, że tam były osoby, które dały też twarz temu projektowi ze związków zawodowych różnych handlowych sieci. Natomiast to nie dotyczy tylko handlu. Współpracujemy z pracownikami, związkami zawodowymi. To jest immanentna część naszej tożsamości. My również i nie dotyczy to tylko handlu. I zabrakło takiej dyskusji na przykład z przedsiębiorcami, z pracodawcami, z innymi branżami. I myślę, że gdybyśmy podeszli do tego tematu na spokojnie, że Wigilia wolna od początku, od kolejnego roku, żeby wszyscy mogli się do tego przygotować, nie byłoby takich zmian. Oddzielnie byśmy procedowali handlowe niedziele, oddzielnie byśmy rozmawiali o ewentualnie zwiększeniu dni handlowych w miesiącu. Także troszkę, no myślę, że Lewica jest odpowiedzialna za ten finalny projekt. Europoseł Michał Szczerba. Ci, którzy wnosili poprawki, albo jak PiS nie byli na komisjach, na dyskusji na komisji społecznej, do spraw społecznych, padały takie argumenty ze strony właśnie przedstawicieli sieci handlowych, pracowników, że trzeba rozłożyć ten handel na więcej dni, bo jesteśmy bardzo obciążeni, bo markety wydłużają godziny pracy. To są te argumenty, które my poruszaliśmy, kiedy dopuśćmy do głosu Michała Szczerbę. Panie pośle, czy o to chodziło, żeby inne branże miały wolne w 24, a branża handlowa pracowała w 3 niedziele w grudniu? Ja się zgadzam z panią posłanką Polski 2050, że tego typu... Barbara Oliwiecka. Panią Barbarą Oliwiecką, że tego typu projekty rządowe powinny być... tego typu projekty powinny być procedowane przez rząd. Po pierwsze dlatego, że można wtedy dokonać stosownych wyliczeń, takich chociażby jak je zrobił pan minister Domański, mówiąc o obciążeniach dla gospodarki na poziomie 4 miliardów złotych. Ale również... Ale jesteście za tymi wigiliami wolnymi, czy nie? Zagłosowaliśmy za. No właśnie. Więc natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że na przyszłość dobrze by było w ramach Rady Ministrów, w ramach wcześniej Komitetu Stałego takie sprawy omawiać, konsultować również społecznie. Platforma również składa projekty jako klub, przypominam panie. Jest jeszcze coś takiego jak przyzwyczajenie mieszkanek i mieszkańców. Sam z przyjemnością 24 grudnia pójdę pod Halę Mirowską, zobaczę jakie są tendencje społeczne. Ja sam bardzo lubię chodzić do piekarni, kupować świeże pieczywo na Wigilię. Wiem, że to też jest praca dla... To w tym roku pan kupi. W tym roku kupię. Za rok mrożony. Dobrze, pani posłanka Gębicka. Jest to pewnego rodzaju eksperyment. To odnośnie tych wyliczeń, bo aż spojrzałam tłumaczenie dosłownie na jedną stronę i krótka tabela w odpowiedzi na interpelacji. Co bez tych komórek, internetu? Ale pani redaktor, ja uważam, że jak przychodzimy do programu, to powinniśmy być dobrze przygotowani i mieć ze sobą dokumenty odpowiednie. No, każdy z nas coś mówi, na coś się powołuje. Pan poseł się powołuje na wyliczenia ministra finansów, który stwierdził, że to jest gigantyczny koszt. No nie uwzględniają między innymi specyfiki umów z pracownikami. No, to są koszty trochę wzięte z kosmosu. Podobnie przypomnę przy składce zdrowotnej minister Domański mówił, że on ma to policzone. Jak poszła interpelacja, to się okazało, że Ministerstwo Finansów żadnych wyliczeń nie ma. No niestety, tak obecnie Ministerstwo Finansów funkcjonuje. Natomiast tutaj mnie, szczerze mówiąc, mnie zaskoczył skrajnie pogardliwy stosunek do pracowników handlu, który był prezentowany przez posłów Polski 2050, szczególnie pana Petru, który sobie potrafił robić żarty z tego, że to on pójdzie w Wigilię, usiądzie na kasie, ale ja to zdementuję, i on będzie tam siedział, którzy wychodzili na mównicę przed głosowaniem, mówiąc, że Pan Bóg kazał pracować i Polacy powinni pracować w takim razie. Przepraszam, Polacy to jest jeden z najciężej pracujących narodów w Europie, a wy jeszcze mówicie, że Polacy powinni pracować, bo Pan Bóg tak kazał. Nikt nie odnosił się pogardliwie, absolutnie. No Pan Petru się odnosił, moim zdaniem. Ale Petru w tym studiu zadeklarował, że będzie w dyskoncie. Tak, ale ja powiem, z czego to wynikało. To wynikało z komentarzy, które się pojawiały pod każdym postem, które zamieszczał Ryszard Petru czy Polska 2050, że robić żarty nie, z pracowników, właśnie komentatorzy tak? Również ze strony Lewicy i Prawa i Sprawiedliwości pisali, nie zna pan, nie wie co to jest praca na kasie, proszę zacząć pracować i dostał propozycję. Jak dostał propozycję, żeby usiadł na kasie tego dnia i wiem, że ją rozważa, nie wiem czy podjął już ostatecznie decyzję, ale wie, że ją rozważa, bo to wyszło nie od niego, to nie była jego inicjatywa, to jest raz. Dwa, dobrze, koniec, nikt dobrze, nie pogardliwie nie odnosi, to nie są żarty. On sobie pójdzie na kilka godzin, a ci ludzie codziennie praktycznie pracują. To jest bardzo ciężka praca. A ja uważam, że pani mogłaby też na kilka godzin na przykład iść w rolę i zająć się przedsiębiorcami. Proszę sobie wyobrazić, że ja... Pani posłanko, Piotr Czak-Żukowski, bo zmierzamy do końca na antenie radiowej. Ja akurat wiem, co to jest ciężka praca, w przeciwieństwie do wielu innych posłów. Konfederacja widzi zarówno koszty tej decyzji, jak i rozumie pracowników. W tej sprawie nie mieliśmy dyscypliny partyjnej. Rozumiemy, że ciężka praca, zwłaszcza przed świętami, zwłaszcza w handlu, gdzie jednak dominującą grupą są kobiety, jest dużym obciążeniem dla rodzin. Obciążeniem, nie mówię finansowym, ale organizacyjnym, chodzi o pracę, przygotowanie świąt. Rozumiemy też przedsiębiorców, którzy za ten dzień będą musieli wypłacać i ZUS, i pensje, więc jest to dla nich obciążenie. Rozumiemy, że niektórzy przedsiębiorcy mają wyliczone plany finansowe, mają plany sprzedażowe, które często są realizowane przed świętami. Widzimy to jako pewien kompromis. Tutaj właśnie handlowe niedziele miałyby to jakoś zrekompensować, natomiast oczywiście jest to również obciążenie dla pracowników. Dlatego tutaj nasi posłowie głosowali bez dyscypliny partyjnej, zarówno częściowo popierając ten projekt, a niektórzy jednak byli przeciwni. Łukasz Rzepecki, co będzie z tym projektem? Czy prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o wolnych wigiliach? Proces legislacyjny jeszcze się nie zakończył w polskim parlamencie. Słyszymy, że Lewica będzie składała kolejne poprawki w Senacie. Kiedy konkretny projekt ustawy trafi na biurko głowy państwa, pan prezydent w konstytucyjnym terminie będzie podejmował decyzję. Pan prezydent kilkanaście dni temu mówił o tym, że jest za wolną wigilią. Na pewno będzie końcowy projekt konsultował ze stroną społeczną. Ale co jeśli wolna wigilia jest właśnie projekt modyfikacji w kontekście kolejną pracującą niedzielą. Także stanowisko pana prezydenta na tą chwilę czekamy na konkretny projekt ustawy. Natomiast na pewno będą konsultacje głowy państwa ze stroną społeczną. No, ale jeśli będzie to połączone z dodatkową projektem. Niedzielą handlową, to czy prezydent podpisze? Bo do tej pory prezydent raczej był przeciwko temu, żeby w niedzielę... Pan prezydent jest za wolnymi niedzielami. To też było zobowiązanie i ukłon w stronę Solidarności, z którą współpracuje. Dlatego czekamy spokojnie na konkretny projekt ustawy. Wiemy, że już w tym roku wolnej wigilii nie będzie. Gdyby ten projekt był taki, że w roku 2024, 24 grudnia wigilia jest wolna i tylko taki byłby projekt ustawy, to wtedy pan prezydent na pewno by ten projekt ustawy podpisał. Wigilia jest częściowo wolnym dniem od pracy, a w szczególności od handlu, od godziny 14. To jest zeszłoroczna nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu i jakby to to już jest jakby w jakiejś mierze... To było, może w ogóle wywoływanie tej dyskusji było bezsensowne? Ja też wiem, że według badań w takim tempie na pewno, gdzie bardzo było miażdżące wysokie poparcie i też we wszystkich elektoratach, nie oszukujmy się. Ta wolna wigilia jednak była oczekiwana. Bez względu na to, kto jak głosował, to myślę, że nie ma co tutaj tego faktu przykrywać. Którzy produkują pieczywo, ciastka, jednak to jest tradycyjna ta branża, która tuż przed świętami sprzedaje swoje produkty, które wytwarza i też o tych ludziach trzeba pamiętać. Miało być dobrze, a wyszło jak zwykle, czyli myślę, że będą wolne wigilie, ale pracownicy handlu w niedzielę niehandlowe też sobie radzimy, jeśli chodzi o ciastka. Przepraszam, ale radzimy sobie też, jeżeli chodzi o handel i to też o tym bardzo często zapominamy. I tutaj kropka. Szanowni Państwo, kończymy na antenie radiowej Trójki. To było Śniadanie w Trójce, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Porozmawiamy o problemach Szymona Hołowni z jego niepełnym wykształceniem i z próbą, jak twierdzi Newsweek, uzupełnienia tego wykształcenia w Kolegium Humanum, ale zadamy też pytania od internautów, od naszych widzów z YouTube'a. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2799 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Tylko do czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Z Action obchodzisz święta tak jak chcesz. Na przykład z kulą świetlną za 22,95. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 34,95 przed obniżką. U nas znajdziesz wszystko na niezapomniane święta i to w najniższej cenie. Odkryj więcej świątecznych produktów w naszym sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu.